عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أما بعد، كمشكر الله سبحانه وتعالى لا كذتك صلاة وسلام زمودي فنزجيتنا متميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نندليا نا درسليتو كتك كتاب شا الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، tukiwa tupo katika kitabu nikah wa talaq mlango wa tatu fil khul'i wa fihi masalatan. Tupo katika mlango wa tatu, mlango wa khulu, na mlango huu ndani yake kuna masala mbili. Wanasema watunzi Allah awahurumie, albabu thalith fil khul'i, mlango wa tatu katika khulu, wa fihi masalatan, na ndani yake kuna masala mbili. Almasalatul ula, masala ya kwanza, maanahu wa dillatu mashru'iyatihi, masala ya kwanza yanaelezea maana ya khulu na dalili za khulu katika sheria. أولا تعريف الخلو، جمل موانزوني تعريف أو معنى يخلو. الخلو لغة، خلو كتك لغة، مأخوذ من خلع الثوب، لأن كل من الزوجين لباس للآخر. خلو كتك لغة بنشكليوة katika neno la Kiarabu khala athauba, amevua nguo, amevua nguo. Lianna kulla min azzawjaini libasun lilakhar, na hii ni kwa sababu wote katika mume na mke wanakuwa ni vazi la mwingine, kwamba mume ni vazi la mke na mke ni vazi la mume. Wazi? Kwa ndo maana hata katika lugha ya Kiarabu imechukuliwa huko, khala ar-rajulu ath-thauba au khala'ati al-mar'a, khala'ati al-mar'atu ath-thauba. Kwa hiyo pale ilipokuwa mwanamume ni vazi la mwanamke na mwanamke ni vazi la mwanamume, kitendo cha mwanamume kuachwa na mwanamke kikaitwa kitendo hichi ni khulu, kwa maana mwanamke amevua lile vazi lake alilokuwa amejistiri kwalo, ambalo vazi hilo ni yule mume wake. Wa sharan, na maana ya khulu kisheria, furqatun tajri baina zawjaini ala iwadhin tadfa'uhu almar'atu li zawjiha bi alfadhin makhsusa kwamba katika sheria neno hili maana yake furqatun ni utengano, tajri baina zawjaini, ambao unapatikana baina ya waume na wanawake, yani baina ya mwanamume na mwanamke walioana. Pia hizi mbili unapopatikana mtengano baina yao, neno hili kisheria linaitwa khulu. Ala iwadin, tena mtengano ambao unakamilika kwa kiwango cha mali iliyokuwa badala ya, ya umoja wao au ndoa yao. Tadfa'uhu almar'atu li zawjiha, badala hii anaitoa mwanamke kumpa mume wake. Badala hii anaitoa mwanamke kumpa mumewe, bi alfadhi makhsusa, kwa matamshi yaliyokuwa mahsus, kwa matamshi yaliyokuwa maalumu ambayo atayatamka yule mwanamke kwa mume wake. Na tayari kwa matamshi hayo itafahamika kwamba mwanamke amejivua kwa mume wake, na kuanzia muda huo atakuwa si mke wake. Furqatun tajri baina zawjaini ala iwadhin tadfa'uhu almar'atu li zawjiha bi alfadhin makhsusa, bi alfadhin makhsusa. Wazi? Kisha sehemu ya pili katika masala ya kwanza ni mashru'iyati al-khulu. Mashru'iyati au mashru'iyatu al-khulu, jambo linaloonyesha au jambo linalotolea dalili usheria wa mwanamke kuruhusiwa kujivua kwa mwanamume. Sawa? Hao tunaweza kusema adillatu mashru'iyati al-khulu, dalili za usheria wa kujivua mwanamke kwa mumewe. Al-khulu mashru'un, tunasema kwamba khulu ni jambo la kisheria, na unaposema jambo la kisheria maana yake asili yake litakuwa linapatikana ima kwenye kitabu na sunna au kimojawapo. Kwa hiyo tukisema hivyo tunasema li kaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu. Kaulihi ta'ala, na dalili yake ni kauli ya Allah mtukufu alitukuka, fa in khiftum alla yuqima hudud Allahi wala junaha alayhima fi maftadat bih. Fa in khiftum, ikiwa mtaogopa alla yuqima hudud Allahi, kwamba mke na mume wanaweza wasisimamishe mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ipasavyo, kwa kutekeleza yale yaliyoamrishwa na kwa kujiweka mbali na yale yaliyokatazwa, kwa sababu ya wao kuwa pamoja kama mke na mume, ikiwa mtahofia hilo. Na waliokusudiwa hapo kuhofu, waliokusudiwa hapo kuhofu ni al-awliya wal-qadhi, ni mawali wa mwanamke, kadhalika wale mawali wa mume, na makudhat ambao wanaosimamia hukumu baina ya mume na mke katika khilafu zilizopatikana baina yao. Kwa mkawa mtasikiliza kesi yao au kesi zao, mkahisi kwamba kesi zilipofikia hazina tena jinsi ya kuweza kuwafanya wawili wale wabaki pamoja, na badala yake ima mwanamume ataendelea kumtesa mwanamke au mwanamke ataendelea kumtesa mwanamume kulingana na hali iliyokuwepo baina yao. Ikiwa itatokea hali hiyo, ikawa mtahofia wanaweza wasitekeleze vizuri au wasisimamishe vizuri mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, masheria zake, maamrisho yake na makatazo yake, fala junaha alayhima, basi hakuna ubaya kwa wawili hao, yani kwa mke na mume. Fala junaha alayhima, basi hakuna ubaya kwa wawili hao, kwa mke na mume, fi maftadat bi, kwa kuachana. Hakuna ubaya kwa wawili hao kuachana, lakini kwa yale ambayo aliyotoa fidia mwanamke kwa sababu ya jambo hilo. Kwa yale ambayo aliyotoa fidia mwanamke kwa sababu ya jambo hilo, maana mwanamke hulo haito kamilika kama ilivyokuja katika taarifu sheria, hulo katuntajiri baina zawjaini ala iwadhin tadfa'u almar'a li zawjiha ya alfadhi makhsusa. Kwa hiyo sheria Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja hapa hulo kwamba haito kamilika mpaka mwanamke atoe fidia ya kile ambacho alichochukua kwa mume wake. Haito kamilika mpaka mwanamke atoe fidia ya kile ambacho alichochukua kwa mume wake. Tunaelewana? Eh? Naam. Na al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, tafsiru al-Baghawi, ana itafsiri aya hii akisema at-talaqu marratan. Allah anasema at-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsanin, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhun, wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhun shay'an illa an yakhafa alla yuqima hudud Allah, fa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bih tilka hudud Allah fala ta'taduha wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika humuz zalimun. Man yata'adda hudud Allah fa ulaika humuz zalimun. Allah subhanahu wa ta'ala ana elezea hali ya talaka, kwamba talaka zinatolewa mara mbili, na hizi zilizokusudiwa hapa ni talaka rejea. Al-Imam Urwa ibn Zubair anasema kama alivyonukuu al-Imam al-Baghawi katika tafsiri hii, pale Allah aliposema talaku marratan, kala kana an-nasu fil ibtida'i talliquna min ghairi hasrin wala adadin, kwamba watu mwanzoni kabisa mwa Uislamu walikuwa wanawacha wanawake bila kuhifadhi idadi za talaka. Wa kana ar-rajulu yutalliqu imra'atahu, na mtu mwanamume alikuwa anamwacha mke wake. Fa idha qarabat inqida'a iddatiha rajaha, pale ilipokuwa inakurubia kuisha ida yake anamrejea. Thumma tallaqaha kadhalik thumma rajaha, kisha anamrejea tena, anamtaliki tena kisha anamrejea. Yaqsudu mudarrataha, anakusudia kumzuru yule mwanamke. Fanazalat hadhihi alaya, ikawa imeteremka aya hii ambayo ni aya ya 229 katika suratu Al-Baqara. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema at-talaqu marratan, wazi kwamba talaka ambayo mwanamume anamiliki kurejea ni talaka mara mbili. mkizidisha hapo ile tabia yenu ya kuacha na kurejea mara 20 mara 40 haitoruhusiwa tena. Yani at-talaqu alladhi yamliku ar-raj'ata aqibahu marratan. Talaka ambayo inamiliki rejea baada yake ni mara mbili. Fa idha talaka thalathan fala tahilu lahu illa baada nikahi zawjin akhar. Akiwa maana ibn ya Imam al-Bukhari kwamba atakapoacha mara tatu hatoruhusiwa, hatohalalishiwa kumrejea yule mwanamke mpaka yule mwanamke aolewe na mwanamume mwingine. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawa ametoa maelekezo, fa imsakum bi ma'rufin, kwamba baada ya kumrejea, baada ya kumwacha mke ukamrejea, basi umshike kwa wema. Unaelewana eh? Baada ya kumwacha mwanamke kisha ukamrejea, fa imsakun bi ma'rufin, basi kaa naye kwa wema, simwache tena, au tasrihu bi ihsan, au muache baada ya kuwa ume muacha, yani baada ya kuwa umempa talaka, basi muache na talaka yake kwa wema, kwamba ile talaka yako uliyoitoa iwe ni talaka kwa ambayo ina sura ya wema. Kwa tasrihu bi ihsan kama anavyosema Imam al-Bukhari, au yatrukuha ba'da at-talaqi hatta tanqadi iddataha, basi amuache baada ya kuwa alikishampa talaka, amuache baada ya kuwa alikishampa talaka, hatta tanqadi iddataha, mpaka imalizike eda yake. Wadhiha, mpaka imalizike eda yake. Na hii tafsiri ya kwanza. Kitafsiri ya pili au tasrihu bi ihsan qila at-talqatu ath-thalitha, kwamba tasrihu bi ihsan baadhi wanachoona wanasema ni ile talaka ya mwisho ambayo haina rejea tena, basi talaka hii ya mwisho iwe ni kwa wema. Qila at-talqatu ath-thalitha. Tumeelewana eh? Sasa Allah akasema wala hilu lakum an takhudhu mimma ataitumuhun, kwamba ikiwa mtawaacha hao wanawake, ikiwa mtawaacha hao wanawake ikawa ni talaka tatu au ikawa ni talaka ya kwanza au ya pili, lakini mkawaacha mpaka kamaliza ida yao, haitokuwa halali kwenu kuchukua kile ambacho mlichowapa, yani kuchukua mahari zenu, kuchukua vyombo vyenu, kuchukua nguo zenu. Lakini hapa wazi kinachokusudiwa zaidi ni mahari, kinachokusudiwa zaidi ni mahari, sababu aya hii mwanzo imeelezea talaka, sawa. Baada ya hapo ikaelezea msichukue kile ambacho mlichokuwa mmewapa, na alhasil kwamba hakuna ndoa bila mahari, ama kitakachokuja huko kitakuwa ni baadaye, pamoja na mengine pia yanaingia, pamoja na mengine yanaingia. Na dalili ya hilo ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipofanya istithna, alifanyia istithna al-khulu aliposema illa an yakhafa alla yuqima hudud Allah, isipokuwa ikiwa mtahofia, sawa eh? Ikiwa mtahofia kwamba wawili hawa hawato simamisha mipaka, hawato isimamia mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, au hawato isimamisha mipaka ya Allah. Na mipaka ya Allah hapa ni kulinda kile alichokiamrisha Allah ukifanya, na kukaa mbali na kile ambacho alichoikataza Allah subhanahu wa ta'ala, ambao jawabu lake lilikuja huku mbele, فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. واضح ما دعات لكم انا هاب. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله, ikiwa nyinyi mawali wasimamizi na makudhati mnaosimamia kesi zao hawa hali yao na mambo yao, baada ya kuwa kumetokea ikhtilaf baina yao, kiofia kwamba watu simamia hizo amri za Allah na makatazo ya Allah, fala junaha alayhima, hakutokuwa na ubaya juu yao. Ni nani anayetoa fidia? Anatoa fidia mwanamke, lakini kwa nini imekuja dhamiri ya watu wawili? Fala junaha alayhima fi maftadat bi. Kwa nini imekuja dhamiri ya watu wawili? Al-Imam al-Farra rahimahullah ta'ala anasema arada bi qawlihi alayhima, amekusudia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhamiri ya watu wawili, fala junaha alayhima az-zawju duna al-mar'a. Waliokusudiwa hapa ni nani? Ni mwanamume kinyume na mwanamke. Wazi, lakini dhakarahuma liqtiranihima. Wa dhakarahuma liqtiranihima. Aya imewataja wawili hawa kwa sababu ya kule kuungana kwao. Qur'ani imekuja katika balagha ya hali ya juu sana. Wazi, na kwa sababu ni lugha ya Kiarabu na walioteremshiwa Qur'ani mubashara ni Waarabu, mtilimu lugha yao walikuwa nafahamu. Na si mara moja katika Qur'ani kukusudiwa mtu mmoja na kuja kwa dhamiri ya watu wawili. Kienda katika suratul Kahf, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kile kisa cha kitendo kilichotokea baina ya Musa na mwenzake Fatahu na kijana wake alipokuwa safiri kumtafuta Khadir, na walipokuwa njiani wamebeba chakula, walipopumzika nasiya hutahuma, walisahau kwa dhamiri ya muthanna, nasiya hutahuma, walisahau Musa na kijana wake samaki wao. Kadhalik na maalum na maarufu kwamba aliyesahau pale ni nani? Alisahau si kijana, sio Musa, alisahau ni kijana. Sio nani? Sio Musa alisahau ni kijana, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hawa wawili walikuwa wameshikana, wameambatana, alitaja dhamiri hii, alimtaja yule kijana kwa dhamiri ya muthanna liqtiranihima, kwa kule kuambatana, kuambatana kwao katika suratul Kahf. Umeelewana? Naam. Kwa imekuja katika sura hiyo kwamba mwanamume wala junaha alayhima, wala junaha alayhima, la junaha ala zawj fi maftadat bihi, hey, fi maftadati mraatuhu bihi. Yani mwanamume hakuna ubaya kuchukua kile ambacho mke wake sawa amekitoa fidia kwa nani? Kwa ajili yake, kama mahari yake amrejeshee, na mfano wa hayo. Lakini imekuja taarifu, yani tafsiri nyingine, nasema wanawachuoni, arada annahu la junaha alayhima jamia, la junaha ala almar'ati fi nushuzi idha khashiyat alalaka walmasiya wala fi maftadat bihi wa atat bihi almala li annaha mamnu'atun min itlafi almali لغير الحق. كلا بعد وبيلي ولا جناح على الزوج فيما أخذ من المال إذا أعطته طائعة, إذا أعطته طائعة. فما لا جناح عليهما, نكون ساسا لا جناح عليهما, فما هكونا مبايا kwa wote. Pia tafsiri hii ni sawa sawa, mudhamiri hii sio narudi kwa mwanamume, hiyo inarudi kwa mwanamke na mwanamume wote. Kitafsiri anasema kwamba hakuna ubaya kwa mwanamke finushuzi, kuleta nushuzi. Nushuzi maana yake ni mwanamke kuacha kumtii mumewe, mwanamke kuacha kumtii mumewe na kutaka kuondoka kwa mume wake. Idha khashiyatil halak, idha khashiyat, sababu mwanamke, mwanamume wakati mke anafanya hulu kujivua, mume huwa anamhitajia mara nyingi. Sawa? Kwa yule mwanamke anakuwa nashiza, anakuwa hataki kumsikiliza mumewe katika kile ambacho anachokihitajia. Lakini hakuna ubaya pale ambapo mwanamke atakapohofia alhalak walmasia. Pale ambapo Allah, mwanamke atakuwa ameogopa kuingia katika maangamio na kuingia katika maasi. Ahyanan mwanamke anaomba kujihulu, mathalan akiwa hampendi mumewe na anaufia, akiendelea kukaa na mumewe anaweza akajikuta ameingia katika uchafu, ambapo akiingia katika uchafu atakuwa ameingia kwenye maangamio, atakuwa ameingia katika maasi. Hili jambo linamfanya mwanamke alazimishe swala zima la kuondoka kwa mume wake. Fahimu ya jamaa? Kwa hiyo hakutokuwa na ubaya kwa mwanamke, wazi, ikiwa atahofia hayo kutaka khuluu, kujivua kwa mume wake. Wala fi maftadat bihi, wala hakuna ubaya kwa mwanamke kulipa mahari ikiwa ni badala ya kile ambacho anachokitafuta kwa mwanamke kwa mume wake, ambacho ni kitendo gani? Cha kujivua. Kwa sababu asli kulipa mahari mwanamke baada ya kuwa alikwisha tolewa mahari na mume wake ni haramu, sababu kitendo hicho kinakatazwa katika Uislamu. Kwa sababu mwanamke amepewa mahari ikiwa ni badala ya ile hali ya yeye kuolewa na mume wake, yani ni mukabil wa istimta ambayo anaipata mume wake, wa starehe ambayo anaipata mume wake kwake. Kwa yeye kitendo cha kumwacha mume wake na badala yake akatoa mahari, pia hili jambo katika sheria halina ubaya, kwa sababu mwanamke yule ametoa hali ya kuwa ameridhia. Twende pamoja Kwa sababu mwanamke yule ametoa akiwa ameridhia. Na kwa nini asili yake ilikuwa ni ubaya? Kwa sababu kitendo kile kinatokana na kuharibu mali bighairi alhaqi. Kuharibu mali bighairi madha? Bighairi alhaqi. Kwa sababu mahari ukishampa mwanamke ile mahari inakuwa ni ya mwanamke, ni ya kwake. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Wazi? Fa intibna lakum shay'an minhu nafsan fakuluha ni amariya, ni mpaka wao watake. Sasa ikitokea kwamba anatoa anampa mumewe tena hali ya kuwa mumewe tayari ameshapata stimta kwake yeye, hii ni itlafu almal bighairi haqqin. Lakini Qur'ani inaruhusu kitendo hichi. Qur'ani inaruhusu kitendo hichi. Kisha katika huu ni katika upande wa nani, wa mwanamke ama katika upande wa mwanamume, ili iingie ile dhamiri ya tathnia, akasema wala ala zauj fima akhadha minal mal minha minal mal, yani wala ala zauj junah, kwamba hakuna ubaya kwa mwanamume kwa kile ambacho alichokichukua kutoka kwa yule mke wake katika mali, idha atatuhu ta'ia, pale ambapo yule mwanamke atakapokuwa amempa mume wake katika hali ya taa, katika hali ya kuridhia. Lakini ikiwa inatakiwa yeye amwache mkewe au mke awe huru kwa mume wake. Mahalu shahid ni kwamba aya hii imeteremka, tutaje sababu nzuri Nazalat, kama amesema Imam Baghawi, nazalat fi Jamila binti Abdullah ibn Abi Aufa. Aya hii imeteremka, nazalat fi Jamila, Jamilati binti Abdullah ibn Abi Aufa. Wa yuqalu, na sahabia huyu inasemekana jina lake lingine ni Habibatu binti Sahal. Habibatu binti Sahal, wazi, mtaremka kwa Habiba binti Sahal. Ima ni huyo wa kwanza au ni huyo wa pili. Aya imeteremka kwa mmoja miongoni mwao. Huyu mwanamke kana tahta Thabit ibn Qais ibn Shammas. Huyu bwana katika manakibi zake ni minal mubashsharina bil janna, ni sahaba huyu katika masahaba waliobashiriwa pepo. Minal mubashsharina bil janna, ni katika masahaba waliobashiriwa pepo. Na alikuwa katika sifa zake ni sahibu jawhariyatu sauti. Alikuwa sahib jawhariyatu sauti, alikuwa na sauti pana, sauti kubwa. Thabit ibn Qais ibn Shammas, maana hapo nimesikia akiwa Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi al-Badri akiwa anaelezea wale al-mubashirina bil janna ambao ni nje ya wale watu 10. Wa kanat tubghiduhu wa huwa yuhibbuha. Huyo mwanamke alikuwa anamchukia mume wake hali ya kuwa mume anampenda. Mwanamke huyo alikuwa anamchukia mume wake hali ya kuwa mume anampenda. Fakana bainahuma kalamun fa atat abaha, pakatokea baina ya hawa wawili maneno, yani mshajara, si mume anampenda mke, mke hampendi, tokea mshajara baadhi yao baina yao. Yule mwanamke akamfuata baba yake, fashakat ilaihi zaujaha waqalat lahu, yule mwanamke akamlalamikia akamshtakia baba yake kuhusiana na hali ya mumewe, kisha akasema innahu yusiu ilayya wa yadhribuni, hakika huyu mwanamume ananifanyia mimi ubaya na ananipiga. Faqal, baba akasema irji'i ila zawjiki, rejea kwa mumeo, fa inni akrahu lil mar'ati alla tazala rafi'ata yadaiha tashku zawjaha, hakika mimi ninamchukia sana mwanamke ambaye siku zote anainua mikono yake miwili akiwa anamshtaki mumewe kwa mabaya. Naona wazazi hao namna gani wanavyolea ndoa za watoto wao. Kamrejesha binti yake kwa mume wake. Kala farajaat ilaihi thania, anasema rawi wa hadithi hii, mwanamke akarejea kwa baba yake mara ya pili. Wabiha atharu dharbi faqala laha, akarejea mara ya pili, ana athari katika mwili wake wa kupigwa, ana athari za kupigwa katika mwili wake. Bimaana mke hataki mume, mume anamtaka, kwa hiyo kunatokea mshajara baina yao, wakati mwingine kinyunguto, wakati mwingine kibao, na mfano wa mambo kama hayo. Yule mwanamume, yule baba akamwambia tena yule mwanamke, irji ila zaujiki falamma raati anna abaha la yashkiha, sawa, rejea kwa babako, kwa mumeo. Alipoona yule binti kwamba baba yake hasikilizi yale mashtaka yake, atat rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, alimuendea mjumbe wa Allah mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sawa, fashakat ilaihi zaujaha, akamshtakia mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hali ya mumewe. Waraatuhu atharan wa aratuhu, so waraatuhu wa aratuhu, na yule mwanamke akamuonyesha mtume sallallahu alaihi wasallam zile alama biha alizokuwa nazo min dharbihi, kutokana na pigo alilopigwa na mumeo. Waqalat, na akasema, ya rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, la ana wala huwa, mimi simtaki, sawa, anasema la ana wala huwa, si mimi wala sio yeye. Haya ni maneno ya kinaya, haya ni maneno ya kinaya ambayo yanaonyesha kwamba yule mwanamke hakutaki. Kama unakuja kwa shekhe, sawa, anashtaki mwanamke kwamba Sheikh, si mimi wala si yeye, maana habari zetu tena basi, hatutaki, sitaki ndoa, sitaki mimi na yeye tuendelee kuishi. Fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila thabit, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma ujumbe kwa Thabit. Faqala, sawa, akawa amemwambia Thabit, tuma ujumbe Thabiti aje. Thabiti akaja, kisha mtume akamwambia Thabiti, malaka wali ahlik, una nini wewe na familia yako, kuna nini baina yako wewe na mkeo? Faqala, akasema Thabiti, walladhi ba'athaka bilhaq, namuapa yule ambaye aliyekutuma wewe Allah kwa aliyekutuma wewe mtume kwa haq, nabiyan, ukiwa kama nabii, ma ala wajhi al-ard ahabbu ilayya منها غيرك. فقال لها, واضح, akasema namuapa yule ambaye aliyekutuma wewe kwa haki ukiwa kama mtume, hakuna katika uso wa ardhi hii aliyekuwa ninampenda au anapendeza zaidi kwangu mimi, sawa, ukitoa wewe kama huyu mwanamke ambao ile kama ilivyokuja katika hadithi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Wamesema haya maneno sahaba, kwamba ukitoa wewe mtume, basi katika uso wa ardhi hii hakuna ambaye nimpenda zaidi ya huyu mwanamke. Lugha hii imefahamika? Aiywa. Faqala laha, Mtume akageuka kwa mwanamke yule. Eh? Jamila. Na wewe unasemaje? Mata kulina. Unasema nini? Anasema fakarihat antakdhiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina saalaha faqalat. Yule mwanamke akachukia kumsemea kumwambia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sababu ni sahabia. Akakasirika yani akaona vibaya kusema maneno ya uongo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema kumwambia Mtume, sadaka ya Rasulullah. Amesema ukweli huyu Thabit ibn Kashi ibn Shammas. Amesema ukweli kwamba hakuna anayempenda zaidi yako. Yaani ukitoa wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam isikuwa ni mimi. Na mimi hilo nalijua. Ewe mjumbe wa Allah, walakin kad khashitu an yuhlikani fa akhrajani minhu fa akhrijni minhu. Anasema lakini mimi naogopa nisije asije akaniangamiza. Eh, nisije asije akaniangamiza. Na kuomba Mtume sallallahu alayhi wasallama, sawa, uniondoe kwa huyu mwanamume. Fa akhrijni minhu, niondoe kwa huyu mwanamume. Waqalat, sawa. Kisha akasema yule mwanamke, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, ma kuntu li uhadithuka hadithan, mimi sikuwa ni mwenye kukuhadithia maneno. Yanzilu Allahu alayka khilafa. Kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe aya itakayoeleza tofauti na yale nilokuhadithia mimi. Sawa? Huwa min akramin nasi Muhammad mahabbatan li zawjatihi. Huyu Thabit ibn Qais ibn Shammas ni katika watu wa karimu tena wenye mahaba kwa mke wake zaidi katika watu wengine. Lakini mimi ubghidhuhu, ninamchukia. Fala ana wala huwa. Sasa jamani, karudia yale maneno kwamba hakuna njia ya mimi wala yeye. Yaani si mimi kwamba unaweza ukanibadilisha, wala si yeye kwamba anaweza, sawa, akabadilisha hili ambalo nalotaka mimi kuliamua hapa au ambalo nimesha liamua katika nafsi yangu. Naendelea eh? Fala ana wala huwa. Kisha akasema qala thabit akasema qad atai asema fala ana wala huwa qad ataituha hadiqatan falitaruddaha alayya au khalli sabilaha. Sawa, asema ewe mtume wa Allah, hakika huyu mwanamke nilimpa mimi hadika yangu. Hadika manake mahari. Nilipomuoa nilimpa mahari. Basi nakuomba umwambie anirejeshee hiyo mahari yangu mimi na nimwachie awe huru. Faqala laha, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama kumwambia yule mwanamke, taruddina alayhi hadiqatahu watamlikina amrak. Sawa, je, unamrejeshea mahari yake na mambo yako na hali yako uweze kuimiliki uwe peke yako, yani uwe huru? Qalat, sawa, na hizi ni alfadhi bila kusahau eh, hizi ni alfadhi za nini, za khulu. Wazi eh? Qalat, akasema yule mwanamke, naam, ndio, nitamrejeshea ili niwe huru. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya Thabit, ewe Thabit, khudh minha ma a'taitaha wa khalli sabilaha, chukua kile ulichompa na umwache huru. Chukua kile ambacho ulichompa na umwache huru. Fafala Thabit ibn Qais ibn Shammas, akawa amefanya hivyo na mwanamke yule akawa huru. Akafanya vile na mwanamke yule akawa huru. Nadhani baada ya kufahamu hichi kisa au sababu nuzuli ya kuteremka aya hii, tunaweza tukawa tumepata ufahamu mkubwa katika masala hii ya khulu. Sababu watu wengi katika jamii huwa wanaiona khulu ni mbaya kuliko nini? Kuliko talaka. Wanaiona khulu ni mbaya kuliko talaka. Lakini hawafahamu kwamba khulu ni moja katika aina za talaka. Isipokuwa hii inakuwa imetoka upande mwingine na inakuwa na sharti la kurejesha mahari. Inakuwa na sharti la kurejesha mahari. Hadithi hii wameitaja muallifun. Hadithi hii wameitaja muallifun, lakini kwa ufupi. Wali hadithi Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma, katika kuonyesha adila tumashuruiyatil khulu, waleta hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu ziwe juu yake yeye na babake. Anna mra'ata Thabit ibn Qais atat an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam faqalat ya rasulallah Thabit ibn Qais ma a'tibu alayhi fi khuluqin wala din. Ewe mjumbe wa Allah, Thabit ibn Qais simlaumu chochote katika tabia wala dini, walakinni akrahu al-kufra fi al-islam, lakini mimi nina uchukia sana ukafiri katika Uislamu. الكفر في الإسلام أي أنها تكره الوقوع في كفران العشيرة. وكفر اللي يقصديه هابا ني كوانبا يولي منامك أليكوا أنا تشكيا نكوغوبا كوبينغا أولي أهسيانو ونأوباتكانا بينا منامك نمانامومي واتكابوانا. كما يقول جاكتك حديثي وتكفرنا العشيرة تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة كوانبا وانواكي sababu zitakazoingiza motoni kama alivyoeleza Mtume wa sallama ni kule kuzidisha sana kulaani laani waume zao, na kule kukataa, kule kuwa wachache wa kukubali wema ambao wanaofanywa na waume zao katika miamala baina yao. Wataksir fi hatihi alaiha wa ma yajibu lahu, na kule kufanya kwa uchache kwa mapungufu yale ambayo yaliokuwa ni haki ya Thabit kufanyiwa na mke wake, na yale ambayo yalikuwa ni wajibu kwa Thabit. Wadhalika lishiddati bughdiha iya. Na kwa nini? Ni kwa sababu ya ile hali ya kumchukia kwake zaidi mume wake. La li aibi na alayhi fi khuluqin wala dinin, na wala si kwa sababu ya aibu katika tabia, na wala si kwa sababu ya aibu, yani aibu kwa maana ya kasoro, si kwa sababu ya kasoro katika tabia, na wala si kwa sababu ya kasoro katika dini aliyokuwa nayo Thabit ibn Qais ibn Shammas. Na ndio maana katika tarjama ya Thabit ibn Qais ibn Shammas tumesema ni nani? Minal mubashirina bil janna, ni katika masahaba walio bashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa watakuwa ni watu wa peponi moja kwa moja. Na hii inaonyesha kwamba huyo alikuwa ni mtu mwema katika dini yake na tabia zake. Wazi ya jamaa? Walakini akrahu al-kufra fi al-islam faqala an-nabi sallama ataruddina alayhi hadiqatahu, je utamrejeshia mahari yake? Faqalat nam. Faqala rasul sallama iqbal al-hadiqa wa talliqha tatliqa. Wazi? Iqbal al-hadiqa wa talliqha tatliqa. Rakat kaliwa hii imekuja kwa lafzi ya talaqa, chukua ile mahari yako na umuache moja kwa moja. Chukua ile mahari yako na umuache moja kwa moja. Wazi ha? Na umuache moja kwa moja, hii haitwi talaka. Kwa sababu gani? Aiyo, kwa sababu mwanamke ametoa, katoa mahari. Hii inakuwa katika lugha ya khulu, na ndio maana imekuja pamoja lafzi ya talika tatlika, lakini muallifuna wameileta katika babu al-khulu, babu al-khulu'i. Sah? Naam. المساله الثانيه الاحكام المتعلقه بماذا به اي بالخلع والحكمه منه اي والحكمه من الخلع حكم zinazoambatana na khulu na hikma ya khulu ni nini احكام الخلو الاحكام سو حكمه نعم الاحكام ni hukumu na hikma ni hikma احكام الخلو tunaanza na hukumu za khulu تتلخص احكام الخلع في الاتي تتلخص احكام الخلع في الاتي واضح يا انا مسكسيريكي وميمو كاتيكا unajua kwa nini hamjui kulikuwa kuna watu wanaendelea huko na mambo yao ya na kiibilisi sasa Allah amewakatia umeme kama mlikuwa mnalahizi jana washieni mume wangu hapo. Hamlahiz basi hilo lilikuwa linaendelea. Sasa umeme umekatika, manake pamebaki wazi, na sisi darasa letu lengo yetu sisi tulioko homo tuweze kustafidi ha? Almasala thania ahkamu almutalliqatu bihi wal hikmatu minhu. Asema ahkamu alkhulu tatahallaq tatakhallasu ahkamu alkhulu fi alati. Zinafupika ha? Zinafupika katika kuzieleza, sababu hukumu zake ni nyingi, lakini tunazifupisha katika kuzieleza hizi hukumu za khulu fi alati katika haya yafuatayo. Namba moja, anna alkhulu'a jaizun li su'i al'ushrati baina az-zawjayn. Sawa Muslim? Kwamba khulu inajuzu kwa sababu au kwa ajili ya mahusiano mabaya yatakayokuwa yanapatikana baina ya mume na mke. Wala yakau illa bi'iwadhin maliyin, na wala haipatikani, na wala haisihi khulu isipokuwa kwa iwadh, kwa badala ya mali. Tufriduhu zaujatu lizauji, anaitoa mwanamke kumpa mumewe. Maana yake ni kwamba haifai mwanamke kujivua, ni katika mambo ni kuchukiza mwanamke kujivua katika ndoa ya mumewe, kukiwa baina yake yeye, baina yake yeye na mumewe kuna mahusiano mazuri. Hili ni jambo lenye kuchukiza, ni jambo la karaha. Pamoja na kwamba akijivua itajuzu, akijivua itajuzu, lakini atakuwa amefaa yule mwanamke, jambo lisilopendeza. Namba mbili, la yakau min ghairi zaujati rashida, khulu haitoruhusiwa na wala haitohisabika kisheria kwamba hii ni khulu ikiwa itapatikana kwa mke asiyekuwa rashida. Khulu haipatikani kwa mke asiyekuwa rashida, na mke asiyekuwa rashida ni mke ima saghira ghair baligha au safiha. Sawa eh? Ni mke saghira ghair baligha, yani mwanamke ambaye bado hajabalege, au amebalege lakini ni safiha, ni mpumbavu, au amebalege lakini ni mpumbavu. Akiwa ni hajabalege akitaka kujivua kwa mumewe, basi sheria itamzuia, ataambiwa subiri mpaka ubalege. Na akiwa kisha balege lakini ni mpumbavu, bimaana labda akili zake za machakaram chakaram ama pepe sana, haonekana tu kwamba huyu anataka kwenda kufanya uhuni huko, sababu tunasema huyu ghairu rashida, huyu akili zake hazijiongozi, kwa tunamwambia rejea, baki kwa nani? Kumeme wako. Hii hatuikubali, khulu hii hatuikubali. Lakini hii ni wapi? Hii ni pale ambapo inapatikana serikali ya Kiislamu ambayo ina uwezo wa kumfanya mwanamke abaki kwa mume wake hata kama atakuwa hamtaki. Na kama atavunja ndoa hiyo, basi serikali itaangalia kipi cha kumwadhibu kwa sababu ya hicho ambacho alichokifanya. Lianna ghaira ar-rashida la tamliku at-tasarruf li naqsi al-ahaliyya. Kwa sababu mwanamke asiyekuwa rashida, asiyejiongoza mwenyewe, huyo hamiliki matumizi yake ya nafsi yake, linaksi alahalia, kwa kule kupunguka au kupungua yale mambo yanayomfanya yeye kutumia au kujiamulia mambo yake yeye mwenyewe. Katika hukumu, miongoni mwa hukumu za khulu, hukumu ya tatu ni kwamba idha khala ar-rajulu imra'atahu malakatil mar'atu bidhalika amra nafsiha, kwamba mwanamke atakapokuwa amemwacha kwa khulu mke wake, yule mwanamke atamiliki kwa kitendo kile cha kuachwa holo, atamiliki jambo la nafsi yake. Wala miabqa lizawji alaiha min sultanin, na mwanamke au mwanamume hatobaki anamiliki, wazi, na mwanamume hatobaki anamiliki juu ya yule mke wake utawala wa aina yoyote. Hatobaki anamiliki juu ya yule mwanamume, juu ya yule mwanamke utawala wa aina yoyote. Kwa maana kama ulikuwa unamchunga, hutotakiwa kumchunga tena. Wazi ha? Kama ulikuwa una muonea wivu, hutomuonea wivu tena. Naam, wala rajata lahu alaiha, na wala holo haina kumrejea. Kama mke wangu amejiacha, holo amejivua, sasa mtamrejea? La, holo haina nini? Hana mwanamke huyu, hana mwanamume huyu sa lazima la kumrejea, yani haruhusiwi kumrejea mke wake. Namba tatu, la yalhaqul mukhala'a talaqun au ziharun au ila'un athna'a iddatiha min zawjiha alladhi khala'aha li'annaha tasiru ajnabiyyatun an zawjiha. Kwamba aliyeachwa, aliyevua, aliyovuliwa, yani mwanamke aliyejivua katika ndoa ya mume wake, huyo hapatwi na talaka. Yani mmewe akimwongeza talaka, hii talaka haimpati. Wala dhihar, mumewe akimwambia kwamba anti alayya ka dhahari ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu. Yani dhihar kanikuwa katika Qur'an, kati sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Wazi, hiyo haitompata. Yani hukumu za dhihar hazitompata yule mwanamke. Wa ila, sawa, wala ila pia haitompata yule, hukumu yake haitompata yule mwanamke. Walladhina uluna, ilipokuja katika Qur'ani kwamba wale ambao walitelekeza, ila ni hukumu ya kutelekeza au kuwatenga wanawake wake zao, tarabbusu arba'at ashhur, wakae miaka, wakae miezi minne, watulie miezi minne, hii hukumu kwa wanawake leo jivua haiwapati. Athna iddatiha, wakati wa ida yake, min zawjiha, kutoka mume wake, alladhi khalaha, ambaye amejivua, liannaha taswiru ajnabiyya an zawjiha, kwa sababu yule mwanamke anakuwa ni ajnabiyya. Mwanamke akiwa katika ida ya hulu, na ida ya hulu inafahamika eh, akiwa katika ida ya hulu, yule anakuwa kama ajnabiyya. Kwa hiyo hakuna chochote kitakachompata yule mwanamke katika ahkamu za haya mambo tuliyofanya, tuliyoyataja, kama talaku, dhihara au ila. Wazi? Eda ya talaka ni miezi mingapi? Talaza tukuru. Na eda ya khulwa ni miezi mingapi? Ha? Ish? Kifu hivu hivu? Haa? La, ida ya khulu ni mwezi mmoja. Yajuzu lkhulu fi lhaidhi wa tuhur. Yajuzu lkhulu fi lhaidhi wa tuhur. Inajuzu kufanya khulu, mani mwanamke kujivua kwa mwanamume, akiwa katika hali yake ya ida yake, ada yake, hali ya hedhi, utuhu, na akiwa katika hali yake ya tahara. Alladhi jamaaha fi, katika tahara ambayo mumewe tayari amesha kutana naye. Liadami dharar alaiha bidhalik, liadami dharar alaiha bidhalik, kwa sababu kwa kuto kupatikana madhara juu ya huyo mwanamke kwa kitendo hicho. Fa inna Allah subhanahu atlaqahu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemwacha huru wa yani atlaqahu, ameweka wazi hiyo hali ya hulu. Wala miyukayiduhu bizamanin duna zamanin, na wala haku ikayid, kuiwekea muda wa kupatikana hiyo hulu au muda wa kuto kupatikana hiyo hulu. Wazi? Ilipokuja fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi maftadat bih, hakukuwa na nini? Hakukuwa na qaid. Ni tofauti na masala ya talaq. Wazi ha? Masala ya talaq Allah ameelezea thalathata quru, quru tatu, ida tatu au miezi mitatu au hezi tatu au tahara tatu, kama jinsi tofautiana na chuoni katika neno qur. Baadhi akasema ni tahara na baadhi akasema ni hezi. Sasa hii inakuwa ni muqayyada. Ama aya hii ilipokuja kuelezea masala ya khulu, Allah subhanahu wa ta'ala atlaqahu wa lam yuqayyidhu bi zamanin duna zamanin, aliacha wazi, hakuifunga na zama, sawa, kinyume na zama nyingine, kuifunga na wakati kinyume na wakati mwingine. Wazi jamaa. Hukumu ya sita, yahrumu ala rajuli an yu'dhi zawjatahu wa yamna'aha huquqaha hatta yattarwa ila khul'i zaw nafsiha au ila khul'i nafsiha. Kama ni haramu kwa mwanamume kumuudhi mke wake na kumzuilia haki zake, yani kutokumhemelea, kumtibisha, kumvisha, kumlaza sehemu nzuri, kumlisha chakula kizuri, kuto yani kumtukana mathalan, kumsimanga na mfano wa hayo, sawa, hata yatarha mpaka imlazimiki yeye huyo mwanamke ila khul'i au ila khali'i nafsiha, kwenye kujivua nafsi yake. Wazi ila khali'i nafsiha, kupelekea nafsi yake kujivua kwamba mimi mwanamume simtaki. Na ukienda kusikiliza kesi za wanawake mpaka kufikia kujivua kwa waume zao, mara nyingi ni madhara na mauzi ya wanamume kwa wake zao, madhara na mauzi ya wanamume kwa wake zao. Hawahudumii huduma zile ambazo zinazo hitajika, wanawasimanga, wanawapiga sana na mfano wa hayo. Japo pia kuna wakati fulani anasababisha ile mwanamke mwenyewe kwa sababu hakutaki na wewe unamtaka. Sasa kila ukisema unambembeleza hasikii, unajaribu utumie tena nguvu, basi zile nguvu zile ndio inakuwa ndio fimbo yako na ndio tiketi ya wewe kuambiwa umwache na ukubali ile mahari yake. Kwa moyo makini jamani, ikiwa mnafanywa hivyo msiwapige, itaidini kuvumilia, laala Allah akabadilisha mawazo. Ukimpiga kienda kwa wazazi, basi yeye tena aseme kama hakutaki, anaonyesha zile fimbo zilizotoa alama katika mwili wake. Wazi? لقوله تعالى وقول يا الله سبحانه وتعالى قال لبسما ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نا ولم سوى ظورها ونواك لا تضاروهن يعني لا تعذلوهن أي لا تضاروهن في العشرة مسوى ظورك تكمهسيانو baina yenu nyinyi na wao. Nadhani mahusiano yanafahamika. Siwazuru katika kuwanyima chakula, siwazuru katika kuwanyima mavazi yale ambayo mliokuwa nayo, siwazuru katika kuwaweka maeneo mabaya kwa kutika kuwatukana na kuwanyanyasa katika kuwapiga. Wala tudharuhun fil ushrati litatruk lak ma asdaktaha au ba'dahu au haqqan min huquqiha alayk au shay'an min dhalik. Kamba msiwadhuru katika kufanya nao muamala mbaya na muashara mbaya, ili huyo mwanamke akuachie kile ambacho ulicho mpa kama mahari. Kama unamfanyia maovu ili ajivue, ukijivue unabana nini? Nataka mahari yangu. Tumeelewana eh? Kama hali yangu mwanamke kwa sababu amechoka, ameumia sana, anaamua tu bora atoe ile mahari aepukane na madhara yako. Sasa Allah anakataza jambo hili, wala ta'dhuluhun litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina, msiwadhuru kwa kutaka kwa kuachieni kile ambacho mlichotoa katika ndoa. Wazi haya, kwa kutaka kwa kuachieni kile ambacho mlichotoa katika ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, suratul nisa, Anasema ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Kama enyi ambao mlioamini, si halali kwenu nyinyi kuwarithi au kuwarithisha. Kuwarithi au kuwarithisha hao wanawake kwa lazima. Kama ilikuwa zamani watu wa Madina, akifa mwanamke mume wake, wale mawalii wa yule mume wanakuja kwa yule mwanamke, wana mlazimisha wao wamuoe bila mahari, hata kama atakuwa ni mtu ambaye alikuwa hataki kumuoa, au wamuozeshe kisha mahari wachukue wao, maana anataka kulipiza kama tayari wewe ulikoshaolewa ndugu yetu. Nadhani kuna watu ambao huwa wanaoa abuzo wapo katika jamii zetu, watu ambao huwa wanaoa wake wale waacha ndugu zao, si ndio? Hata kama yule mwanamke hataki, watasema hapana, mila zetu sisi wewe ni uolewe na mdogo wake, uolewe na kaka yake. Na baadhi yao husema kwamba kubakisha ile familia, kwamba watoto walelewe kadha na kadha, watoto walelewe katika familia. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema msifanye hivyo, si halali nyinyi kuwarithi hawa wanawake lazima. Aliposema haya ndiye akasema la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun. Sawa, msiwadhuru ili muweze kubakia na kile ambacho mlicho, kwa kile ambacho mlicho mlichowapa, ila ayatina ifahishati mubayina, ila ayatina ifahishati mubayina, isipokuwa watakapokuwa wameleta madhara yaliyokuwa mambo ya wamefanya mambo ya uchafu uliokuwa wawazi. Fashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fasa takrahu shay'an wa ja'ala Allahu fi khairan kathira. Naam. Na khitabu hapa, sababu ukiangalia aya inaelezea sura mbili, inaelezea yani inaonyesha sura mbili. Sawa? Na hizo mbili zisichanganye, sababu kitabu hapa imekuja kwa watu mmoja kati ya watu wawili. Sawa, mimi hii sura nilioileta ni sura ya Aulia, lakini kitabu ni imma lil azwaj wa qila lil aulia. Lil azwaj ikiwa wao wenyewe hapa, wao wenyewe wanataka wake wajitoe wafanye holo ili wabaki na mahari. Wazi? Wa lil azwaj wa lil aulia, baada ya wao wamekufa, ili waweze kuwarithi au kuwaozesha wale wabaki na kile ambacho kitakachopatikana katika mahali ya pili. Na zote maana ni maana sahihi. Wazi? Kadhalika pia imekuja katika aulia wa wale wanawake. Imekuja pia katika aulia wale wanawake. Na ikija katika maana ya aulia wale wanawake, kauluhu ta'ala wala ta'dhuluhunna ay wala tahbisuhun, msiwabane, msiwafunge, wala tamnauhun, msiwazuie, min nikahi azwajihinna bimahrin jadid, bali baada ya kuwa wameachika wanataka kuolewa tena kwa mahari mpya. Wazi? Basi msiwazuilie wao kuolewa na waume zao kwa mahari nyingine mpya. Hii ni maana pia sahihi. Tuendelea. Wadana. Hadin. Allahu kwamba wala ta'dhuluhunna, na wala msiwadhuru hawa wanawake, sawa, katika mahusiano baina yenu nyinyi na wao, litadhhabu ili muweze kuyachukua, bibadhi ma ataitumuhunna, ya baadhi yale ambayo mliowapa. Sawa, litadhhabu ili muweze kuyachukua, litadhhabu ili muweze kuyachukua, bibadhi ma ataitumuhunna, baadhi yale mliowapa nini mahari, illa ayatina bifahishati mubayina, isipokuwa pale ambapo watakapokuwa wamekuja na uchafu wa wazi. Kaifa dhalik, inawezekana al-akh Musamlibo alikuwa anataka mafuhumi ya jambo hilo, illa ayatina bifahishati mubayina kaifa dhalik, Manake akifanya uchafu wa wazi. Sawa? Akifanya uchafu wa wazi, inawezekana mwanamke yule ukamfanyia mukataa kwa sababu yule uchafu aliyofanya. Ili ikiwezekana ajivue yeye mwenyewe, akuachie kile ambacho ulichompa katika nini? Katika mahari, kwa sababu hiyo itakuwa ni sababu imesababishwa na yeye. Mathalan mwanamke ni muhuni, uchafu. Wazi? Sasa umeligundua hilo, lakini unaona kwa uchafu wake nikimwacha nitakuwa nimekosa mawili. Kwanza kafanya uchafu, lakini la pili nimekosa hela zangu. Na wakati mwingine unakuja kugundua kama ni mchafu baada ya wiki tu kuna mfanyia mukata. Ili nini? Kwa sababu ya uchafu wake arejeshe mahari na ondoke zake. Ndio maana ya maneno haya. Fahimu taya msambibo? Eh, na wengine wamefahamu. Jazakallahu khair. Illa yatina fahishatin ba. Na hii pia ni katika maana nyingine. Lakini maana hii ni katika maana ya khulu. Maana hii katika maana ya khulu. Na si ile katika maana mambo ya kuozesha au kuarithi au kuarithisha. Wazi? Kwa mfano hayo. Nukta tano katika hukumu, katika ahkam al-khulu. Yukrahu lilmar'ati ويحضر عليها او يحضر عليها يكره للمراه ويحضر عليها ni haramu ni karaha kwa mwanamke na ni haramu juu yake mukhalaatu zawjiha kujivua kwa mumewe mastiqamatil hali pamoja na msimamo wa hali duna sababin yaktadhihi bila sababu inayopelekea kufanya hivyo kama mume ana msimamo wa dini hali yake ni nzuri anaishi na mke wake kwa huruma na amani na mapenzi hali ya juu kisha mwanamke yule akasema mimi simtaki kan yakuna zawj ma'iban kama vile mwanamke mwanamume kuwa na kasoro fi khalqihi katika maungo yake eh yani maumbile yake wala mtatiq almar'atu albaqa'u ma'hu akawa mwanamke hakuweza kubaki hakuweza kuvumilia kubaki na yule mwanamume eh au kana sayyan fi khulqihi au akawa yule mwanamume alikuwa na tabia mbaya au khafati alla tuqima hudud Allah au akaufia yeye mwenye mwanamke kwamba anaweza akashindwa kusimamia hudud mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kusimamisha mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii hapa inaonekana mwanamke yule ambaye aliyekuwa nafsi yake yeye mwenye hampendi mwanamume pia akifanya hivyo la ikrah wala ihram la ihram alayha. Fahimtumuni? Ha? Kama ikiwa hampendi mumewe, ikiwa hampendi mumewe, haichukizwi kwa mwanamke kufanya hivyo. Sasa nimetaja sababu tatu hapa. Sababu ya kwanza ni maumbile ya mwanamume. Inawezekana ameoa lakini hali yake ndio hivyo dhaifu. Kisema hali yake dhaifu mnajua. Au katika maumbile yani. Au tabia zake, ameoa lakini tabia zake si nzuri. Mwanamke haja kuzijua baada ya kuolewa. Au vyote hivyo lakini nafsi ya mwanamke imemkataa mwanamume hata kama hana kasoro. Hata kama hana kasoro. Lakini ikiwa kama nafsi inampenda, hana kasoro, hana chochote, ndio wale ambao hawana nini? Hawana rushd. Wale mapepe, machepele. Mume iko sawa na nafsi yake inampenda lakini anataka tukutoka kwa sababu ya kwenda kufanya mambo mengine yasiyokuwa ya kisheria, mambo ya uchafu, huyo ni haramu na ni karaha kwake yeye kufanya hivyo. Naelewana eh? Naam. Hukumu hii pia inakuja kwa mwanamume kumwacha mke wake baada ya kuwa katika nafsi yake kumetokea jambo kama hili lililotokea au linaweza kutokea kwa mwanamke. Sehemu ya pili katika mlango wetu huu, sehemu ya pili katika mlango wetu huu na masala yetu hii ya pili ni al-hikmatu min mashru'iyyati al-khulu. Hikma ya jambo hili la sheria ya kujivua mwanamke kwa mumewe. Ila al-ma'lumi anna az-ziwaja tarabutun baina az-zawjayn wa ta'ashurun bil ma'ruf. Kama inavyojulikana kwamba ndoa ni mafungamano baina ya wanawake na wanaume au mwanamume na mwanamke Wataashiru bil maruf, na ni kuishi kwa wema, ni swala la kuishi kwa wema. Kala Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na katika alama za kuwepo kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni vile alivyo kuumbieni kutokana na nafsi zenu pea mbili hizi, wake na waume, litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanamume wanamume mwezi kutulia kwa wanawake hao. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajalia baina yenu mawadda na rahma, mapenzi ya ndani kabisa yanapatikana kwa mume na mke, na rahma na huruma. Fahadhi thamaratun nikah, haya ndiyo matunda ya ndoa. Fa idha lam yatahaqqaq hadha almaana, sasa isipokamilika na isipohakikika maana hii, falam tujad almawadda min at-tarafain, wayakawa hayakupatikana mapenzi katika pande zote mbili, au lam tujad min az-zawji wahda, au likawa jambo la mapenzi halikupatikana kwa mwanamume peke yake, fasaatil ushra, kisha yale mahusiano yakawa mabaya, wataathara alilaj, na ponyo na tiba ya kuyatibu yale mahusiano mabaya ikawa ni ngumu kupatikana au kuwezekana. Fa inna zauja maamurun bitasrihi zaujati biihsanin, basi mwanamume ambaye ni mume anaamrishwa kumuacha mke wake kwa wema, likaulihi ta'ala fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan, basi kumuacha kwa wema, kumshika kwa wema au kumuacha kwa wema. Na tumeelezea maana ya imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan katika tafsiri aya ya aya hii iliyotangulia. Fa idha wujidatil mahabba min janibi zawji duna zawja, na yakipatikana mapenzi upande wa mume kinyume na mwanamke, upande wa mume kinyume na mke, bi ankari hati khuluq zawjiha, ikapatikana hali ya mke kuchukia zile tabia za mumewe, au kari hati naqsa dinihi, au kuchukia upungufu wa dini ya mumewe, au khafat ithman bitarki haqqihi, au akawa atahofia madhambi kwa kuacha haki, kwa kuacha haki yake. Yani mwanamke akahisi kwamba nikiendelea kukaa na huyu mume nisiyempenda nitaendelea kupata madhambi, kwa sababu simtotekeleza zile haki zake zilizokuwa juu yangu. Wataftadi bihi nafsaha, kisha yule mwanamke akaweza kutoa fidia, maana akaweza kutoa mahari, kuiacha huru nafsi yake kwa kutoa mahari, liqaulihi ta'ala, kwa kauli ya Allah mtukufu, in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhima fi maftadat bihi. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.